من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi Şari Hazretleri delaletlerin yapıldığı tarifler makamında, değil mi? Delaletlerin taksimi sadedinde 3 tane soru çıktığını, 3 tane işgal, 3 tane problem meydana geldiğini söyledi. 3 tane sorunun birincisine ve ikincisine cevap verdi. Değil mi? Şimdi geldik 3. soruya. Es-salisi 3.'sü. Yani es-sualu es-salisi. 3. soruya gelince. 3. bir itiraz, yani sorudan ziyade itiraz. Şimdi bir hemen kısa bir metne dönersek, demiştik ki el-lavzu dallu bil-vad'i yedullu ala tamami ma vud'a lehu bil-mutabaka ve ala juz'ihi bit-tadammuni in kana lehu juz'un ve ala ma yulazimuhu yulazimul mevdu'a lehu fi'd-dini bil-iltizam kel-insani fe innehu yedullu ala tamami al-hayawan an-natiqi bil-mutabakati ve ala ahadi ma faqat bit-tadammuni ve ala qabil al-ilmi ve san'ati al-kitabati bil-iltizam. Şimdi diyor ki üçüncü olarak enne qabil al-ilm, ilim kabul edici olmak, değil mi? Enne qabil al-ilm, ilim kabul edici olmak ve san'atel kitabeti ve san'atil kitabeti. Ve kitabat san'atı, kitabet, yazı yazma san'atı veyahut da ve kabile san'atil kitabeti. Kitabet san'atını kabul edicilik. La yasihhu, la yekunu sahihan, la yekunu misalen sahihan. La yekunu kevnu hâzihi levazim, naam, bu lazımlar sahih değildir, misalen, misal olmaya sahih değildir. La yasihhu, la yekunu misalen sahihan, yani sahih bir örnek değildir. Ne için sahih misal değildir bunlar? Lil medluli, medlul için. Medlul için. Öyle medlul ki el-iltizami. Bir delaletil iltizam. İltizam delaletiyle delalet edilen medlule sayı örnek değildir. Öncelikle iltizami delalet ile delalet edilen nedir burada? İnsan. Değil mi? İnsan. İnsan lafzı yedüllü delalet eder. Delalet eder. Alama yulazimuhu, alama yulazimul mevdu ale, o mevzule, insan lafzının vaz edildiği mana ki, hayvanın atı, onun da lazımına delalet ediyor. Fiddihni, zihindeki lazımına delalet ediyor. Bir delaletil iltizam. İltizam delaletiyle ona delalet ediyor. Tamam. Diyor ki bu iltizami delalet ile delalet edilmiş olan medlul için uygun bir misal değil. Niye? Niye uygun değildi? Niçin? Sorusunu devam et. Şimdi söyledin, iddianı attın ortaya, iddiayı koydun. Şimdi bunu delillendiriyor. Diyor ki liyennehu. Çünkü şu an La yelzemu, lazım gelmez. Neyden lazım gelmez? Min tasavvuril insani, insanı tasavvur etmekten. İnsanı, yani insanın mevdu'u leh olan manasını tasavvur etmekten, düşünmekten. Düşünen, idrak kabiliyeti olan canlı. Bunu düşünmekten lazım gelmez. Ne lazım gelmez? Tasavvuruhuma. Tasavvuru kabilil ilim ve sanatil kitabe. Kitabet sanatını kabul edici olmak. Ve ilmi kabul edici olmak insanın aklına, zihnine gelmez. İr diyor bak yukarıda. İr. Kesir amma çok kere yutasavvarul insanu, insan tasavvur edilir. Yani insan lafzının mevdu'un leh olduğu, kendisi için vaz edildiği mana ki hayvan natık. Hayvan-ı natık tasavvur edilir, düşünülür. Ve la yahturu bilbali, kalbe gelmez. Şey'ün min levazimihi. Öyle mi? Onun lazımlarından hiçbir şey lazım gelmez. İnsanın tasavvur edilmesinden lazım gelmez. Değil mi? Bilakis ne zaman lazım geliyor? İlmi kabul edici olmayanın da tasavvur edilmesi insan için. İnsanın manasındaki düşünen canlıdır. Düşünen canlı olduğuna göre ilim sahibi de olabilir. Değil mi? Yazı yazma kabiliyetinde de kendisinde mevcut olan bir kişi olabilir. Dikkat edin. Bel yelzemu tasavvuruhuma ba'de tasavvuril insani. Görüyor musun? Bak o çok önemli. Anladın? Bak insanın tasavvur edilmesinden kabili ilim ve kabili sanat-ı kitabe lazım gelmiyor. Neden sonra lazım geliyor? Bel yelzemu ba'de tasavvuril insan. İnsan lafzının mevdu'u lehi yani mefhumu tasavvur edildikten sonra lazım geliyor. Halbuki o tasavvur edildiğinden onun lazım gelmesi lazımdı. Dünkü bir önceki dersimizde hatırlarsanız amanın lazımı neydi? Basardı. Değil mi? Amanın lazımı neydi? Basardı. Amanın tasavvurundan basar lazım geliyor. Çünkü ama neydi? Hatırlayınız ama iltizamen basara delalet ediyordu. Çünkü amanın mefhumu nedir? Ademul basardır. Ademul basar ne demek? Demek ki basir idi de basaret, basırlık, basar kendisinin mevcut olmadı. Ama dendiği anda zihinde ne çağrışıyor? Görme. Görmeyen, görmemek dendiği gibi görmek zihne geliyor. Ama insan diyorum sana hiç aklına ilim geliyor mu? Alimlik, alim, katip geliyor mu zihne? İnsanı düşündükten sonra idrak eden canlıdır. İdrak ettiğine göre yazı da yazabilir. İdrak ettiğine göre bile de bilir. Bak, insan mefhumunun tasavvurundan sonra lazım. Fe. Değil mi? Feyden diyor. O takdirde evet. Fel evla layık olan nedir? Ettemsilu he? Ettemsilu yani zikrul misali li delaletil iltizami. Delaleti iltizam için, iltizami delalet için misal olarak zikredilmesi. Neyin zikredilmesi? Neyin zikredilmesi evla olucu oldu? Neyin zikredilmesi? Bi zevciyetil ithneyn. Anlaşıldı mı? İthneynin zikredilmesi. Şimdi ithneyn neyi gerektiriyor? Zevciyeti gerektiriyor. Bi zevciyetil ithneyn. İkinin çiftliği. İki. İki neyi gerektirir? İki bölünür bir. Zevciyet. Evet. Anlaşıldı mı bu? Nokta nokta bak altına bak. İstilzamil ithneyn. İthneyn istilzam ediyor. Gerektiriyor neyi? Zevciyeti. Zevciyeti gerektiriyor. İki dediğin zaman iki. İki bir tarih, bir delalet-i iltizam neye delalet eder? الاثنين لفظ الاثنين يدل يدل على الزوجية بدلالة الالتزام. Böyledir. Evet. Şimdi tabi buna da itiraz ediyorlar. Diyorlar ki mesela aslında evla olan ettemthilu bidelaletil ama alel basar. Alt kayıda bakıyor musun? Kultu diyor, ben derim ki belil evla, evla olan ettemthilu yani li delalet iltizam, delalet iltizam için örnek getirilmesi bi delaletil ama alel basar, amanın basarı olan delaleti, körlüğün, görmemenin görmeye olan delaletini zikretmek lazım diyor. Lennehu huvellezi yelzemuhu min tasavvurihi tasavvurul basar. Yani o diyor, çünkü yelzemu lazım geliyor. Lazım geliyor. Yani o huve ellezi öyle bir şeydir ki yelzemu ona lazım gelir. Min tasavvuri amayı tasavvur etmekten tasavvurul basar. Gördünüz mü notu? Bi hilafil ithneyni, ithneyn böyle değil diyor. Fe inno la yelzemu min tasavvurihi tasavvuru zevciye ve la tasdiku biha. Zevciyeti tasavvur etmek, zevciyete hüküm vermek değil mi? Lazım gelmez. Çünkü diyor çünkü leneke kesir ama çok kere değil mi? Leneke kesir ama tetasavveru tasavvur edersin ya tasavveru ta'nın bir tanesini hasip edilirse tetasavveru tasavvur edersin el ithneyn ve la yahturu bi baliki ez zevciye. Hiç senin kalbine ne yapmaz? Zevciyet gelmez. Faddan anil hükmü biz zevciye. Hükmetmeyi bırak. Hiç senin aklına iki derler. İkiden hiç kimsene çift gelmez bile. Öyleyse diyor daha layık olan nedir? Amanın delaleti. Amanın basarı olan delaletidir. Peki. Ve cevabı. Evet, bu da bir problem tabi. Bu da bir işkaldır. Ve cevabuhu ve cevabu suali el-thalifi. Üçüncü sorunun cevabı şudur. Ennel lüzume zihniye. Zihni lüzum. Zihni lüzumu ne demiştik? Geçenki dersimizde zihni lüzumun tarifine bir bakalım. Zihni lüzum neydi? Kevnuhu bihaytu yelzemu min tasavvuril müsemma tasavvuruhu feyetehakkakul intikal feyetehakkakul intikal yani minel müsemma ilel lazimi. Anlaşıldı mı? Zihni lüzum neydi? Kevnuhu lazımın olmasıdır. Lazımın olmasıdır. Bir haydi şöyle lazım ki yelzemu lazım gelir. Min tasavvuril müsemma he? O müsemmanın o melzumun tasavvur edilmesinden lazım gelir. Amayı tasavvur ettin mi? Ettin. Tasavvuruhu. O lazımın basarın da tasavvuru lazım geliyor. Feyetehakkaku binaenle tahakkuk ediyor. Gerçekleşiyor. El intikalu minel melzumi yani minel ama ilel lazimi ilel basar. Anlaşıldı. Tamam. Anladın mı Fatih? Tamam. Şimdi diyor ki evet. Lüzumu zihniyi anladık burada şimdi. Lüzumu zihni buydu. Bir de lüzumu harici vardı. Onu da söylemiştik. Müsemmanın tahakkukundan hariçteki yani dış dünyadaki varlığından o lazımın da varlığı tahakkuk ediyordu. Tamam mı? Harici. Evet. Harici var. Ve cevabı, bunun cevabı şudur. Ennel lüzume zihniye, zihni olan lüzum, zihindeki o çağrışım, o medlul ile o lazım arasındaki, beynel insani vel kabiliyeti el mezkurati. Zikredilen bir kabiliyet. Zikredilen kabiliyet nedir? He? Zikredilen kabiliyet neydi? İlim. İlim. Değil mi? İlim ve kitabet. Tamam. Bu kabiliyet ile insan arasındaki zihni lüzum Nedir kardeşim? Bak şimdi nedir? Önce bunu koyalım ortaya. El-luzumul beyinu bil-ma'nel-e'am. Luzumu beyin bil-ma'nel-e'amdır. Luzumu beyindir ama bil-ma'nel-e'amdır. Anlaşıldı mı? Şimdi onları bir izah edelim tabi burada. Luzumu beyin nedir? Şimdi luzum ya beyin olur ya gayri beyin olur. Tamam mı? Lüzum. Ya beyin açıktır yani. Mevzum ile lazım arasındaki o mülazemet birbirinin çağrışımı yani. Tamam mı? O mevzumdan o lazım beyindir, açıktır. Şimdi gayri beyin nedir? Mevzumdan gayri beyin diyorsun. Ve gayrul beyni minel lüzum. Lüzumdan gayri beyin olan nedir? Ma yuhtacu ila ikameti delili alel hukmi bil lüzum. İla ikameti delili mi ararsın? Evet, tabii. Yok oldu. Bizde başka değil mi? İla ikameti delili. İla koyacaksın buraya. Koymuşuz onu. Bir de koy. Tamam. Ma yuhtacu ihtiyaç duyuluyor. İla ikameti delil. Bir delili koymak gerekiyor. Delil ikame edilmesine ihtiyaç duyuyor. Alel hukmi bil lüzum. Bak lüzum ile yani mevzum ile lazım arasındaki o ilişkiye hüküm vermekte bir delilin konulması gerekiyor. Örnek ver. Kel hukmi bil lüzumil hududi lil alem. Diyorsun ki Hacı Efendi. El alemu hadithun. Alem hadis. Hudud aleme lazım. He? İlâ ikameti şeyi sanki. Yok yok. İlâ ikameti delili. Sen beni dinle. İlâ ikameti delili. Delilin ikame edilmesi. Oraya başına ilah koyacaksın. Tamam mı? Ben de ikame yapacağım. He ikameti. O aşağıda da gelecek çünkü. Göreceksin onu. Ya orada. Tamam. O öyledir. İlâ ikameti delili. Nahven de zaten öyle olması lazım. Anlıyor musun? Şimdi bak kardeşim. El alemu hadisin diyor musun? El alemu hadisin. Öyleyse hudus alemin lazımı mıdır? Tabii. Lazım. Peki hudus aleme lüzumu beyin midir? Lüzumiyeti. Lüzumu beyin mi? Lüzumu gayri beyin. Lüzum gayri beyin diyor. Niye? Tamam. Fe innehu çünkü yuhtacu ihtiyaç duyuluyor. Nereye ihtiyaç duyuluyor? İlâ en yukârene aleyhi ona mukarin kılınmasına ona yakın kılınmasına onun peşine getirilmesine ihtiyaç duyuluyor. İlâ en yukârene aleyhi kavluhu liyenne mutegayyir. Değişiyor efendim. Değişiyor. Bak diyorsun ki el âlemu hadithun limâda liyennehu mutegayyiru ve küllü mutegayyirin hadithun fel âlemu hadith. Gördün? Anladın? Tamam. Peki. Vel beyinu minel lüzumi. Bir de dedik ki lüzumdan beyin olan var. Vel beyinu minel lüzumi. Lüzumdan beyin. Ne demek? Ma la yuhtacu ve de la yuhtacu. Yani yumkin ha. İki türlü. Yukarıdakini de okuyabiliyorsunuz. La yuhtacu ihtiyaç duyulmaz. La yuhtacu ihtiyaç duymaz bu lüzum. Ve de la yuhtacu ihtiyaç duyulmaz. Bu lüzumun tespitinde ihtiyaç duyulmaz. Nereye? Bak. İlâ ikâmetil mezkûreti. Zikredilenin ikame edilmesine. Zikredilen neydi? Delil. Yani ilâ ikâmeti delili alel hukmi billüzumi. Lüzuma hüküm verme noktasında delile, delilin konmasına, delil getirilmesine ihtiyaç yoktu. Bel bilakis yuhtacu yahtacu yahtacu ev yuhtacu ila şeyin ahar. Başka bir şeye ihtiyaç duyuyor bak. Neymiş o şey? Min tasavvuril melzumi fakat. Sadece melzumu tasavvur. Melzumun mefhumunu tasavvur et. Sana ben bir delil getirmeme gerek yok. Sen oraya gideceksin zaten. Anlıyor musun? Melzumun mefhumunu o lafzın mefhumunu manasını tasavvur ettin mi? Onun zihninde onu şekillendirdin mi o lazıma intikal geçiş meydana geliyor. Tamam mı? Ve huve işte bu el müsemma bil lüzumil beyin. Buna lüzumu beyin deniyor. Bil ma'nel ehas. Bil ma'nel ehas. Has manayla yani. Ona has manayla. Ona lazım. O melzumun lazım olması itibariyle. Tamam mı? Anladın bunu? Mesela örnek şimdi bak. Ketasavvurul ebeviyeti. Ebeviyeti tasavvuru. Baba. Babalık. Değil mi? Babayı tasavvur etmek el kafiyeti yetici. O baba. Neye yeticidir? Le tasavvurul bünüvveti. Bünüvveti tasavvur etmeye. Baba dedin mi? Baba neyi çağrıştırıyor zihnimizde hemen? Babalığın bir lazımı var da ona çocuk olacak. Bu çocuktur. Çocuksa baba lazım. Değil mi? Öyle değil mi? El kafiyeteyni fil hukmi ve yelzemu ve yelzemu ahaduma lil ahir. Biri diğerine nedir? Lazımdır yani. Baba lazımı nedir? Çocuk. Çocuk lazımı nedir? Baba. Tamam. Şimdi bil ma'nel ehas. O ona aittir. Şimdi bil ma'nel e'am nedir? Yani onu biz düşünüyoruz, tamam mı? Yani iki tasavvur, iki tasavvur, iki düşünce oldu mu? İki tane tasavvuru şamil oluyorsa. Şeyde bir bilgi var mı? 94'te Kavli Ahmet'te. Şurada. Ha orada da var mı? Var, o da var. Yani onu düşündün mü? Yani o bir tasavvur yetiyorsa, bir tasavvurla tasavvur ediliyor. Bir tasavvur o manal ehastır. Bir tasavvur değil, iki tasavvur ile. İki tasavvur ile tasavvur ediliyor da o lazım zihne geliyor. O da bil manal e'am oluyor. Tamam mı? Anlaşıldı. Şimdi bak. Yuridu murad ediyor. Şu notu okuyayım size. Yuridu murad ennel luzumel beyine bil ma'nel ehas lima kâne ibareten, tamam mı bak? Lima kâne ne için söyleniyor? Luzumu beyin bil ma'nel ehas deniyor. Hususi manayla luzumu beyin. Ne demek hususi manayla? Bizatihi ona lazım yani. Tamam mı? Ona lazım. Ha, ne demek? Lima kâne ibareten مِمَّ اشْتَمَلَ عَلَى كِفَايَةِ التَّصَوُّرِ الْوَاحِدِ فِي الْحُكْمِ بِاللُّزُومِ. Nokta nokta aşağı kaymış, onu alın. Yani lüzuma hüküm vermekte tek tasavvur yetiyor. Şimdi amayı tasavvur ettiğinde, amanın mefhumu tasavvur ettiğinde basara hemen ne yapıyorsun? Hüküm veriyorsun da. Öyleyse o basar ama içindedir lüzumu beyindir bil manel ehastır. İşte zevciyet de aynı. Zevciyet de ihneyin için öyle. Peki tamam güzel. Peki vel lüzumul beyinu vel lüzumul beyinu bil manel ammi ibaratun amme iştemele, o da şamil oluyor ala kifayeti et tasavvurayni. Görüyor musun bak? İki tasavvur oluyor orada. İki tasavvur. Şimdi bir insanın mefhumunu tasavvur ediyorsun. O zihninde insanın mefhumu tasavvur ediyor. Tamam. Hayvanıyla, natıkıyla tasavvur ediyorsun. Onun tasavvurundan da yani ilk etapta hemen zihne ne yapmıyor? İlk tasavvurla beraber kabiliyeti ilim ve kabiliyeti kitabet zihne gelmiyor yani. Tamam mı? Mefhumunun tasavvuru var. Ondan sonra o ilim nasıl bir şeydir? Kitabet onu tasavvur ediyorsun. Ondan sonra diyorsun. İnsanda ilim olur. İnsanda katiplik olur. Anlaşıldı? Yani o mevzumu tasavvur etmek yetiyor. Lazım yani o lazım ve melzumun tasavvuru kifayet ediyor, hüküm vermekte. Evet. Bu itibarla lüzumu beyindir. Tamam mı? Ama iki tasavvuru bulunduruyor kendisinde. İki tasavvur. Yani bir insanın kendisini de tasavvur etmen gerekiyor. Lazımını da tasavvur etmen gerekiyor. Ondan sonra o lazım, o melzumundur. Yani o zaman lüzumuna hüküm veriyor. Yani ilk anda ne yapmıyor? Kalbe, insanın tasavvurundan o zihne gelmiyor yani. İnsanın tasavvuru oluyor, insanın tasavvurundan sonra o zihne geliyor yani. Onun lazım olması, insan için bir lazım olması, insan mefhumunun bir lazımı olması ancak öyle meydana geliyor yani. Bak. Şurada alıyorum da. Evet. Sen dedin kavli ahmette ne var dedin? Burada da bir açıklıyor dedi. 94'tü. Bil manel an demiş. Kavluhu bil manel an. Nerede? 94'ü. Yani enne lüzumel beyin yutlaku ala ma'niyeyni ehaduma kevnul lazimi bihaythu yelzemu min tasavvuril mezumu tasavvuru ve thani kevnul lazim bihaythu yekfi tasavvuruhu ma tasavvuril mezumu. İşte bu. Fi cezmil akli bil lüzum beynum. Ve hâzel ma'na, ikinci ma'na, ammu minel evveli. Evet. Liennehu ulume min kevnihi beyinen, beyin olmasından bilindi ki enne tasavvureyn kafiyani, enne tasavvureyn, iki tasavvuru kafiyani fil cezmi, bil lüzumi beynevma fil ma'nel ev eyden. Ma itibari, evet, istilzami tasavvuril mezumi, tasavvuril lazimi fi vâden leysi bil mu'nin fil ma'nel thâni. Bel el mu'teberu fi mücerredü kevni tasavvureyni kafiyeyni fi cezmi lakum bil lüzumi beynevma. Feyekûne el ma'nel thâni e'ammu minel evveli. Evet. Evet. O şeyden aldığı daha güzel yani. Bu da güzel de. Bu kayıt mı? Yan kayıt. Şu yan kayıt da güzel. Tek tasavvuru bulunduruyor. Tek tasavvuru bulundurduğu zaman da has oluyor. Yani ona has. Direkt ona. Direkt o mezumun lazım. Örnek? İşte amanın basarı tabii. İnsanın katibiyeti, yani insan melzumuna katibiyet, katiplik ve ilmin lazım gelmesi ise amdır yani. Çünkü insan bir tasavvur ediliyor, ondan sonra, onun tasavvurundan sonra, yani tasavvur edilmesinden lazım geliyor, tasavvurundan sonra onun tasavvuru. Ne oluyor? İki tasavvur oluyor yani, ha? Anlıyor musun? Bir insanın tasavvuru oluyor, bak bir insanın tasavvuru, onun tasavvurundan sonra o lazımın tasavvuru oluyor. Amada ise ama tasavvur edildiğinde, anlıyor musun? Amanın tasavvurundan sonra değil, ama tasavvur edildiğinde basar oraya, ne yapıyor? Lazım geliyor. Anlaşıldı. Şimdi diyor ki evet. Misalde lüzumu zihni el lüzumul beyyinu bil manel e'ammi. Manayı e'am ile, geniş manayla, yani iki tasavvur ile olan lüzumu beyindir bu. Ve ta'riful mezkur vavvavu haliye, ve ta'riful mezkur, zikredilen tarif ise, değil mi? Nasıl zikredilmişti? İltizam delaletinin tarifi nasıl yapılmıştı? Ellevdu dallu bil vad'i yedullu ala ma yulazimuhu fil zihni bil iltizam. Ha, bu mezkür tarif ise ne içindir? Lilluzumi elbeyyini bil ma'nel ehassi. Tarif bunun içindir. Öyle değil mi? Bak, Ne diyor? Yedül delalet ediyor. Alâ mâ yulâzimuhu fi'z-zihni. Zihinde. Zihinde o mevzule lazım olan şey. Ne demek? Onun tasavvurundan sonra tasavvur edilmesi değil. Onun tasavvuruyla tasavvur edilen. Onun i̇lk çağrışım. İlk çağrışım. Yani insanı düşünüyor, tasavvur ediyorsun. İnsanı tasavvur ettikten sonra tasavvur değil. Ya onun o zaman şeyi örnek verse daha düzgün olmaz mıydı? İşte onu diyor zaten. Tabii ama cevapta diyor bunu hocam. Cevapta şimdi gelecek ona. Zarar vermez yani, bu temsildir. Ha. Temsildir neticede. Şimdi, ama yaptığı tanım amaya basar örneği onun olsa daha güzel. Lazım olsaydı tabii daha güzel olsun. O. Niye? O lüzumu beyin bil ma'nel ahastır. Tamam. Diyor ki bak diyor. Bak diyor. İnsan ile bu mezkür kabiliyet arasındaki zihni lüzum, lüzumu beyin bil ma'nel e'amdır. Tamam. Tarif ise nasıl tarif yaptı? اَلَّوْزُ الدَّالُّ بِالْوَضْعِ يَدُلُّ عَلَى مَا يُلَازِمُهُ فِي الزِّهْنِ بِالْاِلْتِزَامِ. Böyle tarif yaptın. Mezkur tarif ise, yani mezkur tarif neydi? كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَلْزَمُ تَصَوُّرِ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ o min koyun oraya. مِنْ تَصَوُّرِ الْمُسَمَّى تَصَوُّرُهُ. Bak görüyor musun? Bak onun tasavvurundan lazımın tasavvuru gerekiyor. Anladın? Böyle tarif yapmadık mı? Lüzumu zihni nasıl tarif ettik biz? Lüzum, zihindeki lüzum ne? Lüzumu zihni demek. Yani ve huve kevnuhu bihaytu yelzemu tasavvuruhu yelzemu min tasavvuril müsemma tasavvuruhu. O lazım. Tam karşı sayfada tanımı var zaten. Tamam. Tabii tanım. Lüzumu, evet. Ne içindir mezkür tarif? Lil lüzumil beyni, evet. Bil ma'nel ehas. Bil ma'nel ehas neydi? Yani bi kifayeti tasavvuril vahid. Bir tasavvurla. Amayı tasavvur ettin, basar lazımydı. Ama insanı tasavvur ettin, kabiliyeti, ilim, sanatı, kitabet gelmiyor ki. İnsanın tasavvurundan sonra onun tasavvuru gerekiyor. Anlaşıldı mı? Tamam burası. Öyleyse tarifte manayı ehas var değil mi? Lüzumu beyin bil ma'nel ehas var. Feştiratul ehassi. Ehasın şart koşulması tarifte. Öyle değil mi? Evet. Feştiratu o vav da yapılabilir. Bazı nüshalarda da vavdır. Feştiratul ehassi. Feştiratul ehassi. Yucibu gerektirir. Neyi gerektirir? İştiratal e'ammi. E'ammın da şart koşulmasını gerektirir. Feştiratul ehassi. Ehassın şart koşulması. Şimdi tarifte ehass şart koşuldu mu? İyi de ehass nasıl bir şeydir? E'amdan sonra olandır. E'am var, e'amın içindedir ehass. Ehassın şart koşulması yucibu, bak, yucibu gerektirir. Neyi gerektirir? İştirat el-e'ammi. E'ammın da şart koşulmasını gerektiriyor. Niçin? Niçin şart koşulmasını gerektiriyor? Li'ademi tahakkukil ehassi. Ehas olan tahakkuk edemez. Ehas olan tahakkuk edemez. Ne siz? Bidunil e'ammi. E'am olan olmadan ehas tahakkuk. Bunu nasıl anlayacaksın şimdi? Bak, insan. İnsan dediğin zaman ne var? İnsanda hayvan var. Bu da bir lüzum delalet, iltizami delalet mi oluyor o zaman? Evet. Ehassı düşündüğün zaman aman hemen tabii, diye tabii, şeye gelmesi. Yani, tabii. Şimdi insan. İnsanı düşünelim. Hayvan olmadan, canlı olmadan insan olabilir mi? Öyle de. Hayvan. Hayvanın tahtında ne var? İnsan var. At var, eşek var. İnsan amdır. Şey hayvan nedir? Amdır. Cins. Değil mi? Amdır. Sen insanı hayvanla tarif edebilir misin? Yani insan hayvan. İnsan hayvan olmaz. Amdır. Denir. Ehas da yaparsın. Peki insan hayvanın zımnında mıdır? Evet. İnsandır dediğin zaman onun içinde hayvaniyet yok mu? Var. Öyle değil mi? Bak. Ha, demek ki Kel insani bidunil hayvan. He? İnsan gibi mesela. İnsanı düşün. İnsan dendi mi? İnsan hususidir. Değil mi? İnsan dendiği zaman da insanın hayvana delaleti yok mu? Var insan hayvan olmadan olmaz. Olmaz. Anlaşıldı burası. Peki. Çünkü ehas yani insan tahakkuk edemez. Nesiz? Bidunil e'am. Bidunil hayvaniye. Hayvaniyet olmadan insan tahakkuk edebilir mi? Olamaz. Ha, o zaman demek ki ehasın var olduğunda e'am vardır. Lüzum-u beyin bilmanel ehas lüzum-u beyin bilmanel ehasa tarif yapılırsa lüzum-u beyin bilmanel e'am da örnek ne yapılabilir? Verilebilir diyecek şimdi. Feyekünü binaenle oluyor. El ma'nel e'ammu o genel olan mana e'am olan mana eydan kel ma'nel ehas yani ehas olan gibi şarttan şart oluyor. Tamam mı? Niye? Lüzumu zihninin tahakkuki için. Öyle değil mi? Lüzumu zihni insan ile ilme kabiliyetin arasındaki o lüzumu zihni tahakkuk edebilmesi için tahakkuk edebilmesi için o ikisinin arasında ne olmasın? O lüzumu zihni tahakkuku için tamam mı? Bak. لِتَحَقُقُ الْلُّذُومُ الذِّهْنِي zihni lüzumun tahakkuki için بَيْنَ الْاِنْسَانِ وَالْقَابِلِيَةِ الْمَذْكُورَ o mezkür kabiliyeti nasıl ki insan ile hayvan arasında insan ile hayvan arasında ne vardı? Hayvan olmadan insan olamıyor. Tamam. Değil mi? Hayvaniyetle mi? Ha. O zaman lüzumu zihni dediğimiz şey insan ile o kabiliyet arasındaki lüzumu zihni olabilmesi için ne olması lazım? İnsanın olması lazım bir kere. Değil mi? İnsan mevcut olacak ki kabiliyeti ilim değil mi? Kabiliyeti ilim sanatı kitabet bulunsun. Peki ve temsil öyleyse temsil de burada örnek olarak getirilmek de ne içindir? Lehu buradaki örnek de ne içindir? Limanel e'am için. Limanel e'am için bir örnek getirmiştir. Tamam mı? Genel mana için örnek getirmiştir. La lil ehassı. Ehas için değil. Ehas için örnek getirmedi. Ne için örnek vermiş oldu? E'am için örnek verdi. Ve bihâzel kadri bu kadarla bu kadar miktar ile yasihu temsilu. Yasihu say olur et temsilu. Örnek vermesi zaten ne oluyor? Say olmuş oluyor. Tamam. Peki şunu diyebilir miyiz? Şimdi bir soru geliyor peki. Tamam. Bunu dedin. Dedin ki zaten manel ehas manel e'ammı gerektirir. Bu musannif de ne yaptı? Manel ehas zımnen gerektiğine göre bu tarifin içerisinde manel e'am zımnen gerektiğine göre manayı e'am ile lüzumu beyine örnek verdi. Tamam. Bunları hepsini kabul ettik. Bu temsildir neticede. Verdim bunu. Peki manayı e'am lüzumu delaleti iltizam için makbul müdür? Değil midir? Kifayet eder mi? Etmez mi? Delaleti iltizamın kabul edilebilirliği için yani lüzumu beyin bilmanel ehasla örnek verilmesi daha uygun olmaz mıydı? Değil mi? Yani o manayı e'am ile örnek verilmesi acaba delaleti iltizam için makbul olmakta kifayet ediyor mu? Yeterli oluyor mu? Tamam mı yani? Olur mu yani? Sen şeyle verdin. Manayı e'am ile verdin bir örnek. Dedin ki kabiliyeti ilim ve sanatı kitabeti değil mi? Delalet eder insan lafzı. Böyle demesen de manayı ehas olan ile bir temsil yapılsa diyor ki ve ma kifayetul ma'nel e'ammi E'am olan mananın kifayet etmesi ne için? Likevnil iltizami. Likevni delaletil iltizam. Delaletil iltizamın olması için, makbulen, makbul olması için kifayet etmesi, makbul olması. Değil mi? Evveyat da ademi kifayetihi. Yani ademi kifayeti ma'nel e'ammi likevnil iltizami makbulen demektir. Tamam? Cümleyi toparla. Kifayetül ma'nel e'ammi, manayı e'amın kifayet etmesi. Evet. Manayı e'amın kifayet etmesi, yeterli olması. Tamam mı? Ha, yeterli olması. Likevnil iltizami, likevnil delaletil iltizam, delaletil iltizamın olması, makbul, makbul olması için evveyat da ademu kifayetihi, ademu kifayeti ma'nel e'ammi likevnil iltizami makbulen febahtun ahar. O ayrı bir konudur. Febahtun ahar. O başka bir şeydir. Fihi hilafun. O konuda ihtilaf vardır. Beynel imami, İmam Ebu Bekir Razi, Fahri Razi, tamam mı? Onlar ile vel cumhuri, cumhur ulema arasında ihtilaf vardır. Kema urife fil mutavvelati. Mutavvel kitaplarda bilindiği üzere, tamam mı? Onu tartışmışlar. Bazı demiş ki efendim manayı e'am ile misal manayı e'am delaleti iltizamın makbul olmasına yeterli olmaz demiş. Bir kısmı da olur demiş. O ayrı bir konudur. Burada manayı e'am ile bir örnek verildi mi? Verildi. Ehas için verilmedi. E'am için verildi. Delaleti iltizam için de bu temsil olabilir. Ha, kifayet eder mi? Bir misal etmez mi? O kifayet edip etmemesi, değil mi? Makbuliyetinin, makbuliyeti noktasında, delalet-i iltizamın makbul olmasında kifayet edip etmemesi, yeterli olup olmaması ayrı bir konu, farklı bir konudur. Onu da tartışmışlar. İmam ile cumhur arasında tartışma var diyor. O da mutavvel kitaplarda bakılırsa ne yapılabilir? O görülebilir. Şu, burada manayı e'am ile örnek vermesi sarahaten olan şartın değil, zımnen olan şartın örneği olmuş oluyor. Çünkü zımnen niye şart? Çünkü manayı ehası şart koşmak manayı e'amı gerektiriyor. O zaman insan lafzı içinde, insanın zihindeki lazımı olarak da kabiliyeti ilim ve sanat-ı kitabı delalet etmesi ne yapılabilir? Delaleti iltizam için örnek verilebilir. Bu örnek e'am içindir, e'has için değildir. Sümmel lafzı.